إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. کافروں کی مسلمانوں سے شدت عداوت کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کافروں سے دوستی رکھتے ہو، جبکہ تم سے ان کی عداوت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھلائی تمہیں چھو بھی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تمہارے خوشی کے آپے سے باہر نکلے جاتے ہیں، تو بھلا ایسوں کو دوست بنانا کہاں کی دانش مندی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے شر و فساد سے بچنے کا یہ طریقہ بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اور بندگی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور غیر مسلموں سے مدد نہیں لینی چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے تو کافروں کا مکر و فریب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ جو اللہ پر توکل کرے گا، آزمائشوں پر صبر کرے گا اور صرف اسی سے مدد مانگے گا وہ یقیناً اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا، اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اور دشمن کے مقابلے میں اسے فتح و نصرت عطا کرے گا، اور جو غیروں سے مدد چاہے گا اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے گا اور اپنی نصرت سے اسے محروم کر دے گا. کاش مسلمان آج بھی یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھتے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جبہ سائی نہ کرتے، بڑی طاقتوں کو اپنا معبود نہ بناتے، اللہ کے بجائے ان سے مدد نہ مانگتے، تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی ہے، فتح و کامیابی ان کا قدم چومتی، عزت و سیادت ان کے سر کا تاج ہوتی، اور دوسری قومیں ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتی. کیا کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے؟